Alô? Tessék. Szalor, mama. Állod a napkó? Mondjad, majd mindjárt hívom magát, kivett. Nem, azt mondom, kell tenni a telefonatokra. Hogy is hívják ott? Pész. 200-nál be kell ám aktiválni, hogy bírjatok tovább beszélgetni egymással. Ha jó van, majd. Be kell aktiválni. Mikor nem, ne felejtsed el, mondod, hogyha ne felejtsed. Már be kell aktiválni, ne vesznek el a perceid el. Nem tudom, de majd Gyüszti, nem? Na, majd jövök, akkor be lesz aktiválva. Jó. Majd én átöltözöm a picilőről, elmegyek a trafikba, teszek fel Pét, és akkor úgy. Jó, van, akkor nem, majd akkor tegyél rá, és akkor majd egy kis oda. Akarsz még anyának valamit mondani? Ha más nem akarok. Jó, jó van, akkor. Yeah. No, sorry.